จังหวัดราชบุรีอัปปากาฮิลล์อัปปากาฮิลล์ถือเป็นฟาร์มอัปปากาแห่งแรกของประเทศไทยโดดเด่นด้วยการเลี้ยงอัปปากาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับการเป็นอยู่ตามธรรมชาติมากที่สุดอีกทั้งยังมีการจำกัดให้เข้าชมได้เพียง200ท่านต่อวันเท่านั้นตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำดำเนินสะดวกถือเป็นทั้งที่เที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยรวมถึงยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดราชบุรีเป็นตลาดน้ำที่มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510ซึ่งภายในตลาดจะคล้าคล่ำไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนที่พายเรือมาขายของกันอย่างคึกคักให้อารมณ์ตลาดน้ำของแท้อุทยานหินเขางูอุทยานหินเขางูอุทยานธรรมชาติที่โดดเด่นไปด้วยหินปูนอันสวยงามซึ่งแต่เดิมทีที่จะมาเป็นหินเขางูได้เป็นที่ระเบิดหินและย่อยหินที่สำคัญของประเทศไทยจากนั้นก็ได้มีการยกเลิกและได้นำมาฟื้นฟูให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีภายในอุทยานหินเขางูก็จะมีถ้ำหินหลายๆแห่งให้ได้เที่ยวชมกันพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนหนังใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์และทำการถ่ายทอดซึ่งที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนี้เองก็มีหนังใหญ่มากกว่า300ตัวอันงดงามไปด้วยความประณีตบรรจงและถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูงที่สำคัญหนังใหญ่ก็ถือว่าเป็นมรสพที่หาดูได้ยากหมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกหมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกภายในหมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายอาทิการนั่งช้างและการชมโชว์จากลิงที่แสนรู้ซึ่งภายในหมู่บ้านช้างนี้ก็จะมีช้างอยู่มากถึง22เชือกด้วยกันสวนผึ้งไฮแลนด์สวนผึ้งไฮแลนด์จะเหมือนเป็นดินแดนที่ทำให้คุณหลุดเข้าไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีทั้งดอกไม้มากมายตั้งอยู่บนเนินเขาจึงโดดเด่นเรื่องบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความเป็นธรรมชาตินอกจากนั้นสวนผึ้งไฮแลนด์ยังประกอบไปด้วยคาเฟ่บ่อเลี้ยงปลาคาร์ปและมียีราฟที่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวราชบุรีที่มาเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย